99 taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 20 listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Premier jutro rozpocznie serię spotkań z europejskimi przywódcami w sprawie kryzysu migracyjnego, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Lada dzień do Sejmu ma wpłynąć projekt zakładający, że pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik się zaszczepił. Na ten temat rozmawiali goście śniadania w Trójce. Według ustaleń portalu interia.pl lider PO Donald Tusk stracił prawo jazdy w związku ze znaczącym przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym. W związku z kryzysem na granicy z Białorusią premier Mateusz Morawiecki odbędzie serię wizyt w krajach europejskich. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Müller. Jutro premier odwiedzi Litwę, Łotwę oraz Estonię. Sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna. Potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych, które będą podejmowane wspólnie przez kraje europejskie. Dlatego też pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, aby w najbliższym czasie odbyć serię wizyt w krajach europejskich. Pierwsze te wizyty odbędą się na Litwie, na Łotwie i w Estonii. W niedzielę jutro 3 spotkania z premierami tych krajów, aby omówić bieżącą sytuację, aby przedstawić te zagrożenia, których jesteśmy świadomi, które do nas docierają. Szef rządu ma odwiedzić w sumie kilkanaście europejskich krajów. Premier poruszy sprawę hybrydowych ataków z wykorzystaniem migrantów, a także innych zagrożeń płynących ze wschodu. Jako najbardziej niebezpieczne Piotr Müller wymienił cyberataki oraz nasilający się kryzys energetyczny, który w ocenie polskiego rządu Rosja może wykorzystać do szantażowania Europy. Lada dzień do Sejmu ma wpłynąć projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. O możliwym poparciu dla tej inicjatywy rozmawiali goście śniadania w Trójce. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Szrot, zaznaczył, że choć prezydent sam się zaszczepił i apeluje do wszystkich o przyjęcie szczepionki, to sprawa wglądu w tego typu dane wymaga rozważenia. To jest jednak poważna sprawa dosyć, bo jest to ingerencja we wrażliwe dane medyczne jednak. Będziemy musieli się zastanowić, czy sytuacja uzasadnia taką ingerencję. Poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że obecnie pod projektem zbierane są podpisy. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jest za każdym rozwiązaniem, które chroni Polaków i to będzie widoczne w głosowaniu. Ale rzeczywiście nie jest tajemnicą, że w całym Sejmie posłowie dyskutują ze sobą na ten temat, mają rozmaite zdania, dlatego tutaj trzeba działać z bardzo dużą ostrożnością. Poseł Lewicy Maciej Gdula powiedział, że jego ugrupowanie byłoby skłonne poprzeć taki projekt. Każde rozwiązanie, które sprawi, że będzie nam łatwiej tak naprawdę chronić życie ludzi, znajdzie poparcie na lewicy. My się zachowujemy bardzo odpowiedzialnie i bardzo poważnie traktujemy ten problem. To jest sprawa między życiem a śmiercią, a nie wolnością, odpowiedzialnością. Moim zdaniem sprawa jest na tyle poważna, że chciałbym mieć jasny przekaz od rządu, że ktoś trzyma stery, a tutaj takiego przekonania nie ma. No, jest tutaj rzeczywiście raczej więcej kalkulacji, zastanawianie się, jak kogoś nie urazić. Z zapowiedzi polityków PiS-u wynika, że nowe przepisy dadzą pracodawcy prawo do zapytania o to, czy jego pracownicy są zaszczepieni. Jeśli pracodawca uzna za konieczne, będzie mógł także przesunąć niezaszczepionych pracowników na inne stanowisko. Nie będzie mógł natomiast obniżyć pensji takiemu pracownikowi, ani wysłać go na przymusowy urlop. Jak informuje portal interia.pl, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stracił prawo jazdy, po tym jak o ponad 50 km przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Według ustaleń portalu były premier jechał przez teren zabudowany z prędkością 107 km na godzinę, za co otrzymał też mandat w wysokości 500 zł. Do zdarzenia doszło dziś w miejscowości Wiśniewo, koło Mławy. Dzieło Albrechta Dürera i współczesnych mu mistrzów renesansu oglądać można dziś w Londynie. Wystawa dokumentuje niezliczone podróże po Europie, które niemiecki malarz odbył, ucząc się cały czas czegoś nowego. Więcej o tym w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Spod zachmurzonego nieba Norymbergi przebył drogę ku błękitom Wenecji. W ruchliwym porcie Antwerpii zobaczył dzieła z całego świata. Zachwycił się ołtarzem w Chętz. Nieustanna podróż, dosłowna i intelektualna. Za każdym razem jest niezwykle ciekawy. Chcę wiedzieć, co robią inni artyści na południu i północy. Mówi Polskim Radiu wiceszefowa National Gallery Susan Foyste. Michał Anioł i Tycjan Kranach i Jan Hossert. Przez całe życie Albrecht Dürer uczy się od kolejnych mistrzów, ale to ruch dwukierunkowy. Gdy sławę przynoszą mu jego ryciny, widzimy, jak odciska swe piętno na pracach artystów w całej Europie. Podróże dokumentują słynna Melancholia, Rycerz Śmierci Diabeł, czy też wizerunki świętego Hieronima, jeden z wielkich

przegląd wydarzeń minionego tygodnia na świecie. Zaczynamy od soboty, 13 listopada. Wietnam. Dwa loty czarterowe z Seulu i Tokio przywiozły 400 w pełni zaszczepionych turystów z Korei Południowej i Japonii do kurortu Na Trang na południu kraju, słynącego z plaż, pól golfowych, miejsc do nurkowania i luksusowych hoteli. Granice Wietnamu były zamknięte od 20 miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. Portugalia. Pierwsza ofiara wulkanu Cumbre Vieja. 70-letni mężczyzna spadł z dużej wysokości po tym, jak zawalił się pod nim dach budynku mieszkalnego podczas oczyszczania posesji z popiołu. Wskutek wybuchu Cumbre Viejy konieczna była w sumie ewakuacja ponad 8 tysięcy mieszkańców. Zniszczonych jest ponad 2,5 tysiąca budynków. Lawa zalała 1000 hektarów terenu. Stany Zjednoczone. Sąd w Los Angeles zarządził zakończenie trwającej ponad 13 lat kurateli nad amerykańską gwiazdą pop Britney Spears, sprawowanej przez jej ojca. Piosenkarka mówiła, że to jest najlepszy dzień w jej życiu. Według gwiazdy w trakcie trwania kurateli dochodziło do licznych nadużyć. Magdalena Skajewska. Przywitaj dziewczynę, jaką naprawdę jestem. Będziesz musiał zobaczyć świat z mojej perspektywy. Śpiewała Britney Spears w kawałku Overprotected z 2001 roku. Dziś mówi podobne słowa w momencie, gdy wreszcie może mówić to, co myśli. Byłam pod kuratelą przez 13 lat. To naprawdę długi czas, by znajdować się w sytuacji, w której nie chcesz być. Dlatego jestem wdzięczna za każdy dzień. Za to, że mam klucze do własnego samochodu, za to, że jestem niezależna, że mogę poczuć się kobietą, mieć własną kartę kredytową, móc kupić świeczki. To te małe rzeczy dla nas kobiet, które robią ogromną różnicę. 39-letnia wokalistka znalazła się pod nadzorem kuratelskim z inicjatywy ojca, Jamie'ego Spearsa, w 2008 roku. Stało się to po serii incydentów, o których głośno było w mediach, wynikających z załamania nerwowego piosenkarki i problemów z narkotykami. Jamie Spears za pośrednictwem swoich adwokatów przekonywał w sądzie, że ustanowienie kurateli nad córką było konieczne, by chronić ją, gdy znajdowała się w fizycznej, emocjonalnej, psychicznej i finansowej rozpaczy. Mężczyzna decydował o życiu osobistym i zawodowym córki, o tym, jak ma prowadzić swoją karierę, kiedy może spotkać się z synami, czy o tym, czy może ponownie wyjść za mąż. Miał też pełną władzę nad jej majątkiem, opiewającym na 60 milionów dolarów. Adwokat gwiazdy Matthew Rosengart mówił po ogłoszeniu decyzji sądu, że zeznania Britney zszokowały cały kraj i dowiodły, do jakich nadużyć może dochodzić pod nadzorem kuratelskim. Ona nie tylko rzuciła światło na jej własną kuratelę, ale w ogóle na kwestię nadzoru, dzięki czemu Kalifornia przegłosowała przepisy mające zapewnić, że do takich nadużyć już nigdy nie dojdzie. Jeśli bowiem przydarzyło się to Britney, to może przydarzyć się każdemu. Fani piosenkarki, którzy manifestowali w jej obronie pod hasłem Free Britney, także nie kryli zadowolenia. Brak mi słów, czuję się wspaniale, jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem być świadkiem tego historycznego dnia dla Britney i być jego małą częścią. Sama Britney Spears, rozpoczynając nowy etap w swoim życiu, może wreszcie ponownie wyjść za mąż, tym razem za Sama Asghariego, nie czekając na zgodę i błogosławieństwo ojca. Dziękuję bardzo. To była Magdalena Skajewska. To była Sobota na świecie. Za chwilę niedziela. Moving on, he was with me, yeah, me, singing, I love rock and roll, so we're not. Niedziela, 14 listopada. Holandia. Spór o pomocnika świętego Mikołaja doprowadził do aresztowania 11 osób w Bredzie. Zgodnie z tradycją, przybycie parowcem z Hiszpanii dostojnego staruszka z siwą brodą odbywa się z udziałem pomocników, czarnych Piotrusiów. Młodzieńcy z czarnymi twarzami budzą od lat oburzenie części środowisk, które twierdzą, że tradycja ma charakter rasistowski. Stany Zjednoczone. Na nowojorski Manhattan przetransportowano 24-metrowy świerk norweski, który stanie w Rockefeller Center i będzie jedną z najsłynniejszych choinek na świecie. 85-letnie drzewko rozświetli ponad 50 tysięcy różnokolorowych lampek LED z użyciem około 127 km przewodów. Zwieńczy je ważąca 408 kg gwiazda Swarovskiego, pokryta 3 milionami kryształów. Ceremonia rozświetlenia choinki planowana jest na 1 grudnia. Wielka Brytania. Koniec szczytu COP26. 2 tygodnie żmudnych negocjacji, 2 tygodnie obietnic i 2 tygodnie protestów. Po długich rozmowach na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow niemal 200 krajów osiągnęło w końcu porozumienie. Wspólnota międzynarodowa obiecała podjąć kolejne kroki, by walczyć z globalnym ociepleniem i zapobiec katastrofie klimatycznej. Pierwsze komentarze ekspertów są jednoznaczne. To, co ustalono w Glasgow, to za mało, by uniknąć katastrofy. Wojciech Cegielski. It is now decision time. And the choices that you are set to make. Na te informacje uczestnicy szczytu COP26 w Glasgow musieli czekać nieco dłużej, zgodnie zresztą z oczekiwaniami. Negocjacje w sprawie porozumienia klimatycznego nie zakończyły się tak, jak planowano w piątek, i rozmowy przeciągnęły się na weekend. Ostatecznie prawie 200 krajów zgodziło się na porozumienie. Jego główne założenia to zmniejszanie zużycia węgla, zmniejszanie emisji CO2 i pieniądze dla krajów rozwijających się. We met here under extraordinary circumstances. Spotkaliśmy się tutaj w nadzwyczajnych okolicznościach. Mogę powiedzieć, że negocjacje nie były łatwe, ale jestem pod wrażeniem determinacji, którą wszyscy się wykazali, by porozumieć się w sprawie tak ważnej dla planety umowy. Każdy z Was i Waszych narodów zrobił krok w kierunku założonych celów i za to jestem wdzięczny. Mówił na konferencji prasowej kończącej 2-tygodniowy szczyt jego przewodniczący Alok Sharma. Żeby formalnością stało się zadość, jeszcze współgospodarz spotkania, brytyjski premier Boris Johnson, także, co oczywiste, zadowolony z rezultatów konferencji. Przed nami jeszcze długa droga i mamy na nią niewiele czasu. COP26 pokazał jednak, że możemy to osiągnąć, że możemy pozbyć się węgla i paliw kopalnych. Możemy zahamować szybko biegnące zmiany klimatyczne. Jednak uzgodnione w Glasgow porozumienie nie jest tym, o które apelował ONZ i ekolodzy. Według wyliczeń naukowców, by nie doprowadzić do katastrofy na Ziemi, trzeba zatrzymać ocieplenie globu i pozwolić na średni wzrost temperatur o co najwyżej 1,5 stopnia. Uzgodnienia z COP to jednak za mało, by dopiąć celu. Najpoważniejszy zgrzyt w czasie konferencji klimatycznej to zamiana niemal w ostatniej chwili dwóch słów w porozumieniu. Z phase out zrobiono phase down. Innymi słowy, zamiast napisać wygaszenie węgla, napisano zmniejszanie. Ta zamiana to efekt nacisku Indii, Chin oraz innych krajów rozwijających się, które twierdzą, że nie stać ich na całkowitą rezygnację z węgla. Kraje bogate nie kryły rozczarowania. Jesteśmy zawiedzeni tym, że język, jaki wcześniej uzgodniliśmy w stosunku do węgla oraz dotowanie paliw kopalnych, został w ostatniej chwili zmieniony na skutek nie do końca jasnych rozmów. Nie potrzebujemy zmniejszania, ale wygaszenia węgla i paliw kopalnych. Mówiła po konferencji szwajcarska minister środowiska Simonetta Sommaruga. Według pierwszych brytyjskich wyliczeń zobowiązania podjęte na konferencji oznaczają, że do 2030 roku do atmosfery trafi 41 gigaton gazów cieplarnianych, a żeby zatrzymać się na poziomie 1,5 stopnia, górna granica to 26 gigaton, czyli znacznie mniej. Jeśli zatem za rok na kolejnym szczycie kraje nie pójdą dalej, to zamiast 1,5 stopnia temperatura na Ziemi wzrośnie w najbliższych latach o 2,5 stopnia. Taka była niedziela na świecie. Za chwilę poniedziałek. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you higher. Thank you. Trójce przegląd wydarzeń minionych 7 dni na świecie. Świat do trzeciej. Poniedziałek, 15 listopada. Egipt. 3 osoby zmarły, a 453 odniosły obrażenia w wyniku ukąszeń skorpionów w Asuanie na południu Egiptu. Do zwiększonego występowania skorpionów przyczyniły się ulewne deszcze, grad i burze piaskowe, które w ostatnim czasie nawiedziły południowy Egipt. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach i unikanie miejsc zalesionych. Ukąszenie takiego skorpiona może doprowadzić do śmierci dorosłego człowieka w czasie krótszym niż godzina. Włochy. Za 103 tysiące euro sprzedano na aukcji w Piemoncie na północy Włoch ważącą 830 gramów białą truflę, najbardziej szlachetną odmianę tych nadzwyczaj cennych grzybów. Trufla rekordzistka międzynarodowej licytacji została kupiona przez nabywcę z Hongkongu. Sprzedane zostały też mniejsze egzemplarze. Całkowity dochód ponad 450 tysięcy euro przeznaczono jak co roku na cele dobroczynne. Kambodża. Zaszczepieni przeciwko COVID-19 mogą już przyjeżdżać bez kwarantanny. Będą jedynie poddawani szybkiemu testowi antygenowemu. Zniesienie obostrzeń wjazdowych następuje po 1,5 roku od zamknięcia granic. Pierwotnie otwarcie planowano na 30 listopada, ale władze zdecydowały się je przyspieszyć. Chodzi o wznowienie działalności gospodarczej w związku z wysokim odsetkiem szczepień wynoszących w Kambodży 88%. To kolejne państwo azjatyckie, które otwiera się na zagranicznych turystów. Od 1 listopada zaszczepieni turyści z aktualnym negatywnym wynikiem testu na COVID-19 mogą przyjechać do Tajlandii. Wprowadzenie podobnych ułatwień zapowiedziały m.in. władze Filipin. Inne jednak, jak na przykład Chiny, które prowadzą tzw. politykę zero tolerancji wobec koronawirusa, zaostrzyły przepisy wjazdowe. Dokąd i na jakich zasadach będziemy mogli podróżować w Azji? O tym Tomasz Sajewicz. Pierwszym państwem, które w tym miesiącu otworzyło swe granice na zagranicznych turystów, była Tajlandia. Utrzymujący się w dużej mierze z turystyki kraj w trakcie pandemii tracił szacunkowo około 50 miliardów dolarów amerykańskich rocznie. Nie wszyscy będą mogli przyjechać na rajskie plaże Pattaji. Kwarantannę zniesiono dla w pełni zaszczepionych podróżnych. Po przylocie do Tajlandii trzeba też wykonać test na obecność koronawirusa. Turyści muszą mieć specjalne polisy ubezpieczeniowe na wypadek leczenia COVID-19 opiewające na minimum 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Before flying, you need to apply for COE. Przed lotem do Tajlandii trzeba wypełnić formularze online. Trzeba mieć ze sobą ubezpieczenie, rezerwację pokoju w hotelu na kwarantannę, która trwa tylko jeden dzień. Wcześniej były to 2 tygodnie, a później 7. Teraz tylko 1. O wiele łatwiej przylecieć do Tajlandii. Mówi jedna z turystek. W 2019 roku Tajlandię odwiedziło 40 milionów zagranicznych turystów. Po otwarciu granic lokalne władze oczekują, że do końca tego roku do Tajlandii przybędzie ich zaledwie około 100 tysięcy. O planach stopniowego otwierania się na zagranicznych turystów poinformowały również władze Filipin. Tam również będą mogli przyjechać jedynie w pełni zaszczepieni turyści. Dla takich państw jak Tajlandia czy Filipiny stopniowe otwieranie się granic staje się koniecznością. Obydwa kraje praktycznie nie wpuszczały zagranicznych turystów bez obowiązkowej kwarantanny. W ubiegłym roku, kiedy w pierwszych miesiącach podróże na Filipiny były jeszcze możliwe, przyjechało tam aż o 83% mniej turystów niż rok wcześniej. Czy w przypadku obydwu państw turystyczne statystyki zaczną powracać do przedcovidowych poziomów? Na pewno nie nastąpi to z miesiąca na miesiąc, bo w przypadku Tajlandii i Filipin dużą część zagranicznych podróżnych stanowili Chińczycy. Tymczasem Chiny nie zamierzają w najbliższym czasie odejść od zasady co najmniej 2-tygodniowej, scentralizowanej kwarantanny podróżnych i własnych obywateli powracających do kraju. Dla zdecydowanej większości widmo 2-tygodniowych wakacji, okupionych jednak kolejnymi 2 tygodniami w zamknięciu, to perspektywa nie do przyjęcia. Chińskie władze, które hołdują tzw. zasadzie zera tolerancji dla koronawirusa, ogłosiły właśnie zaostrzenie części restrykcji pandemicznych dla powracających z zagranicy. O ile po przyjeździe do Szanghaja obowiązuje 14-dniowa centralna kwarantanna, to już stolica Chin wprowadziła obowiązek 21 dni odosobnienia w warunkach hotelowych lub szpitalnych. O duży krok dalej posuwają się inne chińskie miasta, gdzie zaostrzenie restrykcji związanych z powrotem do Chin ma zniechęcić do podróży. Po przyjeździe spoza granic Chin do położonego na północy kraju Shenyangu obowiązuje 28-dniowa centralna kwarantanna, po czym kolejne 28 dni kwarantanny domowej. Lokalne władze nie tłumaczą, jakimi racjonalnymi względami medycznymi podyktowane są tak drastyczne restrykcje. Jednakże w Chinach dyskusje z władzami, w szczególności na tematy tak drażliwe jak COVID, nie są możliwe. Specjalnie dla Trójki z Pekinu, Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był poniedziałek, za chwilę wtorek. Świat do trzeciej. Wtorek, 16 listopada. Włochy. Ponad 100 aresztowanych, skonfiskowana tona kokainy. To rezultat policyjnej operacji wymierzonej w kalabryjską mafię 'Ndranghettę. Akcja odbyła się na południu, jak i w Lombardii i Toskanii, gdzie gangi są szczególnie aktywne. Gangi miały odgałęzienia w kilku regionach Włoch i silne powiązania międzynarodowe. Mafiozi przeniknęli do biznesu w Rzymie, zwłaszcza do gastronomii, i kontrolowali kilka znanych restauracji. 'Ndrangheta kontroluje większość przemytu ciężkich narkotyków z Ameryki Południowej do Europy. Uganda. Dwie głośne eksplozje w stolicy Ugandy, Kampali. Zginęły co najmniej 3 osoby, spłonęło też kilka samochodów. Do eksplozji doszło w rejonie posterunku policji i w pobliżu gmachu parlamentu. W ostatnich tygodniach w rejonie ugandyjskiej stolicy doszło do 2 ataków, do których przyznał się ADF, miejscowy odłam tzw. Państwa Islamskiego. Rosja. Ministerstwo Obrony potwierdziło zestrzelenie w kosmosie niedziałającego satelity w ramach testu wojskowego. Wcześniej Stany Zjednoczone alarmowały, że Rosja testuje w kosmosie nową broń. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nazwało operację jubilerską i zakończoną powodzeniem. Do tematu wrócimy za chwilę przy okazji wydarzeń środy. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy staje się tematem międzynarodowym. Macron dzwoni do Putina, Merkel do Łukaszenki. Z nami redaktor tygodnika Sieci Aleksandra Rybińska-Wróbel, politolog, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to, że prezydent Francji dzwoni do prezydenta Rosji, to raczej nikogo nie powinno dziwić, ale że kanclerz Niemiec dzwoni do uzurpatora, no to już zastanawia. Angela Merkel spotkała się za to zresztą z powszechną krytyką. Czy pani wpisuje się w ten chór krytyki pod adresem kanclerz Niemiec? Jak najbardziej. Ja uważam, że pani kanclerz swoją rozmową, czyli nawet dwiema chyba rozmowami, wzmocniła Łukaszenkę, dowartościowała go. Przede wszystkim zrobiła to w momencie, kiedy było widać bardzo wyraźnie, że ta strategia Łukaszenki przesyłania tych migrantów małymi grupami przez granicę nie skutkuje, że jest ona po prostu nieskuteczna. Dlatego potem przypuścił ten szturm na granicę, wysłał tam od razu kilka tysięcy osób, także i to mu się nie udało, zostało odparte. Więc w zasadzie był to moment słabości dla Aleksandra Łukaszenki i wtedy właśnie pani kanclerz wykonała ten pierwszy telefon. Stało się to zapewne za namową Władimira Putina, z którym rozmawiała wcześniej, którym rozmawiał także prezydent Francji Emmanuel Macron, który polecił pani kanclerz, żeby po prostu rozpoczęła rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką, no i tym samym w jakiś sposób legitymizowała go. Przecież Łukaszenka od wyborów zeszłego lata, który był sfałszowany, nie jest uznawany przez nikogo w Europie, więc zasadniczo nikt z nim nie chce rozmawiać i ta izolacja w jakiś sposób została przełamana właśnie za sprawą pani kanclerz i można powiedzieć, że był to poważny błąd, tym bardziej, że jakiekolwiek ustalenia z kimś takim jak Aleksander Łukaszenka, no zawsze będą ustaleniami niepewnymi, bo co z tego, że zobowiąże się do humanitarnego traktowania migrantów, co z tego, że nawet Unia Europejska da mu na to 700 tysięcy euro, to jeszcze nie oznacza, że tak się rzeczywiście stanie, nie można polegać na żadnych ustaleniach z takim politykiem. Nie można mu wierzyć po prostu. Powiedzmy zatem o tym, co było w tej rozmowie, jakie były tam konkluzje, co ustalili, bo obie strony jakoś tak no, sprzeczne komunikaty wydają. Wydają sprzeczne komunikaty. No, białoruska strona twierdzi, że Niemcy jakiś korytarz chcieli zrobić humanitarny dla migrantów, że jakaś część tych migrantów ma trafić do Niemiec. Niemcy to dementują. Mówią, że była mowa tylko i wyłącznie o tym, żeby zapewnić tym migrantom będącym na Białorusi humanitarne traktowanie, że o tym pani kanclerz rozmawiała z Łukaszenką, że mówiła do niego per pan, a nie pan prezydent, że no, nie było mowy w niemieckich komunikatach zresztą o tym, że w ogóle coś zostało ustalone w sposób definitywny. I tutaj te przekazy się rozchodzą, bo po prostu Aleksander Łukaszenko używa tej rozmowy, z tych rozmów z panią kanclerz do tego, żeby uprawiać propagandę i żeby siać zamęt, żeby właśnie kontynuować tą wojnę hybrydową i już na tej podstawie widać, że jak już mówiłam, to był błąd. Tutaj oczywiście strona niemiecka zarzeka się, że nie było żadnego uznania Łukaszenki. Czy to jednak nie jest tak, że możemy powiedzieć, że Łukaszenka osiągnął jakiś połowiczny cel? No bo przecież jemu chodziło o to, żeby zwrócić na siebie uwagę Europy. Ale rzeczywiście jemu chodziło o to, żeby przełamać tą izolację, wykluczanie go z jednak wspólnoty międzynarodowej i to mu się w pewnym sensie udało. Poza tym widać, on teraz małą część tych migrantów odesłał z powrotem do krajów pochodzenia, resztę zgrupował w dużej hali, że on w tej chwili czeka. On czeka na propozycję. Na propozycję ze strony Unii Europejskiej, na propozycję od Niemiec, od Francji, od Zachodu i po prostu oczekuje ewidentnie, że nawet jeżeli sankcje nie zostaną zniesione, to może zostaną trochę złagodzone, no to jest to, o co toczy się tak naprawdę ta gra, żeby tutaj troszeczkę ten nacisk, ta presja na Białoruś zmalała ze strony Zachodu. To jest przede wszystkim jego cel i ewidentnie on ma wciąż nadzieję, że go co najmniej częściowo osiągnie. Bardzo dziękuję za komentarz. Aleksandra Rybińska-Wróbel, redaktor tygodnika Sieci, politolog, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. W Trójce słuchają Państwo magazynu korespondentów i komentatorów Świat do trzeciej. Środa, 17 listopada. Pakistan. Lahaur to najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie, podała szwajcarska firma monitorująca jakość powietrza w skali globalnej. Indeks jakości powietrza wskazuje tu 348 jednostek, podczas gdy granica bezpieczeństwa dla ludzkiego organizmu to 300. Położona na wschodzie kraju metropolia liczy 11 milionów mieszkańców. Skład powietrza pogorszył się wskutek kumulacji spalin pochodzących z niskiej jakości oleju napędowego i dymu z wypalanych pól. Chiny, Stany Zjednoczone. Sprawa Tajwanu była najdłużej dyskutowanym tematem podczas wideokonferencji prezydentów Joe Bidena i Xi Jinpinga. Joe Biden jasno podkreślił poparcie dla polityki jednych Chin, ale też opowiedział się za utrzymaniem obecnego status quo wyspy. Chiny i USA uzgodniły obustronne rozluźnienie restrykcji wizowych wobec dziennikarzy. Będą oni mogli swobodniej wjeżdżać i wyjeżdżać do swoich krajów. Wizy dziennikarskie będą wydawane na rok, a nie jak dotąd na 3 miesiące. Stany Zjednoczone. Reakcja Ameryki na przeprowadzenie przez Rosję testu broni antysatelitarnej. Rosja przeprowadziła niezapowiedziany test, trafiając wystrzeloną z ziemi rakietą w nieczynnego satelitę znajdującego się na orbicie. Moskwa jest dumna ze swojego osiągnięcia, ale wiele państw, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, a także NATO, skrytykowały Rosję. Wskazano przy tym na niebezpieczeństwo takich testów, które mogły zaszkodzić załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której zresztą znajduje się także dwóch Rosjan. Michał Strzałkowski. Do testu doszło w poniedziałek i wtedy o eksplozji nieczynnego rosyjskiego satelity, będącego częścią stworzonej w latach 80. XX wieku radzieckiej telekomunikacyjnej konstelacji Celina D, poinformowały Stany Zjednoczone. Rosja potwierdziła rakietową próbę dopiero ponad dobę później, a rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu triumfował. Przeprowadziliśmy udany test nowoczesnego systemu rakietowego. Udało nam się trafić w cel z jubilerską precyzją. Zapewniam, że nie było żadnego zagrożenia, a fragmenty trafionego satelity poleciały w zaplanowanym kierunku. Tyle, że Stany Zjednoczone są całkowicie odmiennego zdania i wskazują, że według amerykańskiej obserwacji satelita rozleciał się na ponad 1500 większych i kilkaset tysięcy mniejszych kawałków, które nie tylko zaśmieciły orbitę, ale także zagroziły innym, działającym satelitom, a nawet stanowiły zagrożenie dla załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którą w trybie awaryjnym natychmiast skierowano do kapsuł ratunkowych, aby byli gotowi do opuszczenia stacji, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Ostatecznie do trafienia przez któryś z większych odłamków Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której jest obecnie czworo Amerykanów, jeden Niemiec i dwóch Rosjan, nie doszło, ale Waszyngton rosyjski test skrytykował. Jak już wiemy, powstało na orbicie pole odłamków, które pozostanie tam już na zawsze i to będzie już zawsze stanowiło też zagrożenie dla astronautów i satelitów. Wzywamy Rosję do bardziej odpowiedzialnego działania w przestrzeni kosmicznej. Przecież obliczenie tego, co stanie się po eksplozji obiektów w kosmosie, nie jest trudne. Myślę, że Rosjanie mieli świadomości zagrożenia, jakie spowodują, tylko postanowili to zignorować i nie wiem, czemu tak zrobili. Powiedział amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nazwał rosyjski orbitalny test rakietowy nierozważnym. To jest powód do zaniepokojenia, bo pokazuje, że Rosja opracowuje nowe systemy uzbrojenia, które mogą zestrzelić satelitę i zniszczyć zdolności w przestrzeni kosmicznej, ważne dla działania na Ziemi, jak komunikacja, nawigacja, systemy wczesnego ostrzegania czy wystrzeliwanie rakiet. I właśnie to, dużo bardziej niż powstałe w poniedziałek orbitalne śmietnisko, wydaje się martwić państwa zachodnie. Rosja bowiem pracuje nad antysatelitarnym systemem rakietowym o kryptonimie Noodle od ponad dekady. Pierwsze testy odbyły się prawdopodobnie już w 2015 roku w rejonie arktycznego Morza Łaptiewów. Teraz jednak Rosja pokazała, że system jest rzeczywiście zdolny trafić w obiekt orbitujący 500 km nad Ziemią. Przestrzeń kosmiczna jest dobrem wspólnym i nie powinniśmy jej militaryzować. Kto niszczy cele na orbicie, ponosi poważną odpowiedzialność za generowanie odłamków, które ją zaśmiecają i stanowią zagrożenie dla naszych astronautów i satelitów. Powiedziała francuska minister obrony Florence Parly. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec wezwało społeczność międzynarodową do, i tu cytat, wypracowania zasad odpowiedzialnego postępowania w przestrzeni kosmicznej. I tyle, Michał Strzałkowski. Dziękuję bardzo. To była środa. Za chwilę wydarzenia czwartku. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Świat do trzeciej. Czwartek, 18 listopada. Kanada. Stan wyjątkowy w Kolumbii Brytyjskiej po katastrofalnych ulewach utrzymujących się od weekendu, które spowodowały lokalne podtopienia i lawiny błotne. Ze swoich domów ewakuowano 20 tysięcy mieszkańców. Nie wiadomo na razie, ile jest ofiar. Z uwagi na fakt, że większość zalanych miejsc to tereny rolnicze, w powodziach zginęło tysiące zwierząt hodowlanych. Uszkodzonych jest wiele dróg i linii kolejowych. Iran. Parlamentarzyści radykalnego skrzydła islamu złożyli projekt ustawy zakazującej trzymania zwierząt domowych. W myśl teologii muzułmańskiej zwierzęta są nieczyste i wywołują panikę wśród ludzi widzących spacerowicza z psem. Przechadzka z pupilem na smyczy ma więc być przestępstwem i wiązać się będzie z wysoką grzywną. Taksówka, której kierowca zgodzi się przewieźć pasażera z psem lub kotem, będzie konfiskowana na 3 miesiące. Pomysłodawcy chcą też zakazu wynajmowania mieszkań właścicielom zwierząt domowych. Stany Zjednoczone. Za 3 lata producenci samochodów będą musieli wyposażać je w alkomaty i czytniki odcisków palców, które będą mogły stwierdzić, czy wsiadający do pojazdu kierowca jest trzeźwy. Ustawę podpisał już prezydent Joe Biden. Rosja. Władze zapowiedziały likwidację Stowarzyszenia Memoriał. Stowarzyszenia będą bronić w sądzie jeden z najbardziej znanych rosyjskich adwokatów, Genri Reznik, który zasiada w Radzie do Spraw Praw Człowieka przy prezydencie Rosji, i obrońca Ilja Nowikow, występujący w procesach opozycjonistów. Z nami teraz Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową. Powiedzmy może na początek, czym jest w ogóle Stowarzyszenie Memoriał, no i dlaczego władze w Moskwie chcą je zlikwidować? Stowarzyszenie Memoriał to najważniejsza rosyjska organizacja zajmująca się dokumentowaniem zbrodni komunistycznych, ale także badaniem represji politycznych i obroną praw człowieka nie tylko w samej Rosji, ale we wszystkich krajach byłego Związku Sowieckiego. To organizacja niezwykle zasłużona właśnie dla walki o pamięć historyczną, o pamięć o ofiarach komunistycznego systemu, a współcześnie we walki o prawa człowieka. I prawdopodobnie z uwagi na tę działalność stowarzyszenie znalazło się na celowniku rosyjskich władz. Sama organizacja ocenia, że jest to oczywiście decyzja polityczna. Prawdopodobnie jej przyczyną jest to, jak twierdzi sam Memoriał, że stowarzyszenie prowadzi rejestr więźniów politycznych w Rosji. Jak wiemy, no, temat kwestii prześladowań, z przyczyn politycznych, jest dla obecnych rosyjskich władz bardzo drażliwy. I w mojej ocenie właśnie to spowodowało, że Memoriał w końcu na celowniku rosyjskich władz się znalazł. Prokuratura, która chce zlikwidować organizację Memoriał, twierdzi, że narusza ona przepisy o zagranicznych agentach i nie oznacza swoich materiałów adnotacją o takim statusie organizacji. Samo Centrum Praw Człowieka Memoriału prokuratura oskarża o usprawiedliwianie działalności organizacji ekstremistycznych i terrorystycznych. No oczywiście Memoriał te wszystkie oskarżenia uznaje za bzdurne i odrzuca je. Tak, to są takie bardzo mocne określenia, działalność terrorystyczna czy zagraniczny agent. Warto zauważyć, że już od kilku lat w każda organizacja społeczna, niezależna, działająca w Rosji, która otrzymuje jakiekolwiek środki z zagranicy, może być chociażby pojedynczy grant, musi zostać zarejestrowana jako właśnie zagraniczny agent. No, ta nazwa nie jest przypadkowa. Ona jest, tak, jest dość sugestywna. Od razu kojarzą się jacyś groźni imperialiści, którzy chcą zniszczyć, zachodni imperialiści, rzecz jasna, amerykańscy, którzy chcą zniszczyć Rosję. Dlatego też wybrane takie określenie, jak mówię, tutaj, żeby być zagranicznym agentem w Rosji, wystarczy pozyskać grant z zagranicy. Także już sama ta ustawa jest bardzo kontrowersyjna. No, stosowanie do memoriału tym bardziej pokazuje, że po prostu jest ona narzędziem kneblowania i ostatecznie niszczenia niepokornych. Zresztą ja miałem okazję kiedyś poznać pracowników memoriału w trakcie mojego pobytu na Syberii, w kraju krasnojarskim. Na własne oczy zobaczyłem ogrom pracy wykonywanej przez tych ludzi, ale też ich społeczne zaangażowanie. To nie jest tak, że dostawali za jakieś ogromne pieniądze. To byli społecznicy własnym sumptem próbujący właśnie przywracać pamięć o ofiarach tamtych prześladowań. Ja w tamtym okresie byłem pod wielkim wrażeniem ich pracy i już wtedy, to był rok 2013-2014, pojawiały się doniesienia, że być może Kreml będzie chciał tę organizację zniszczyć. Dzisiaj, po 7 latach, niestety to staje się faktem. Zobaczymy, jaki będzie werdykt. Ja niestety obawiam się najgorszego. Tu powiedzmy może, że Memoriał to jest organizacja, która istnieje już ponad 30 lat. I rzeczywiście Sąd Najwyższy Rosyjski ma rozpatrzyć pozew prokuratury 25 listopada, czyli w najbliższy czwartek. I zapewne do tego tematu jeszcze wrócimy. Bardzo dziękuję. Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? W Trójce Świat do Trzeciej, czyli przegląd wydarzeń na świecie ostatnich 7 dni. Piątek, 19 listopada. Austria. Europa jest epicentrum pandemii koronawirusa, a najgorsza sytuacja panuje w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym właśnie w Austrii, Czechach, na Węgrzech czy w Rosji. Wojciech Cegielski. Decyzję o nowych restrykcjach przedstawił na konferencji prasowej austriacki kanclerz Alexander Schallenberg. Lockdown w całym kraju rozpocznie się od poniedziałku i potrwa maksymalnie 20 dni. Po 10 dniach podejmiemy decyzję, co dalej, w zależności od sytuacji. Najpóźniej 13 grudnia lockdown się zakończy i nie będzie już obowiązywał osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Po tym czasie jednak wciąż może obowiązywać lockdown dla osób niezaszczepionych, który Austria wprowadziła już w miniony poniedziałek. Austriacki kanclerz poinformował też, że począwszy od 1 lutego szczepienie przeciwko koronawirusowi będzie obowiązkowe. Szczegółowych rozwiązań jeszcze nie ma, ale szef rządu mówił, że obowiązek szczepień to odpowiedź na ogromną liczbę fake newsów na temat szczepionek i na działania antyszczepionkowców w przestrzeni publicznej w Austrii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone rozważą dyplomatyczny bojkot przyszłorocznych zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Do bojkotu wezwało ponad 180 organizacji humanitarnych oraz członków kongresu zaniepokojonych łamaniem przez Chiny praw człowieka. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. To jest coś, co rozważamy. Tak prezydent Joe Biden odpowiedział na pytanie o potencjalny bojkot dyplomatyczny planowanych na luty przyszłego roku zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Tego rodzaju protest nie oznaczałby wycofania z zawodów amerykańskich sportowców. Na olimpiadzie nie pojawiliby się jednak dyplomaci i przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych. Wypowiedź prezydenta USA o możliwości dyplomatycznego bojkotu zimowej olimpiady ma miejsce kilka dni po wirtualnym szczycie Biden-Xi, którego celem było obniżenie napięcia w relacjach Waszyngton-Pekin. Biały Dom poinformował później, że Joe Biden podniósł w rozmowie takie kwestie jak łamanie praw Ujgurów w Xinjiangu oraz działania wymierzone w ruchy prodemokratyczne w Hongkongu, a także sytuację w Tybecie. To właśnie te kwestie były powodem apelu o bojkot dyplomatyczny olimpiady wystosowanego przez organizacje broniące praw człowieka oraz parlamentarzystów obu amerykańskich partii politycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to był piątek, na którym kończymy przegląd wydarzeń na świecie w minionym tygodniu. Witold Lazar, dziękuję bardzo. To był magazyn korespondentów i komentatorów. Świat do trzeciej.